Micrei! Diego! Micrei! Diego! Aurea zizakam! Kate ki zorti pariwa, bardo khatsuana! Oh! Bambura! Diego man to khatu lulitai! To zor lewa juan trika Diego boy baskirdu! Zor spas! Naum juan, Micrei azizakam! Min khosh halam babininit! Khosh halam! Zor khosh halam! دیگو، ام کرکیا. آه، او میکریا، باشین هوری ما بای خیلی نویکمان ناسی. شهر جوانا كان سانتاسكو تلك وطاية هاتم بولاد جوانا هاي تو ايج نقول راي مكري ساسابو كده ما كتم ورقي لبرا الروم مال اوا اول بونو سيبوم داوي لي مردكم تو تنا كسي كيد لبيرم داي ديگو جو ميري تو زور يارمتي تعمل تحقيق نوكانا بلام تو اهميشة تولا ناكس بساكان رزقارتا كردم زور لي هاتو بوي لا شرش مشينا ايش ده هرمشقة كيت؟ ميكري اما ايش تكي بتو بلايم بس نامي بكسي بلايت چونك او بابتا زور قرن قبل ايمنو بوتي لولي تاش؟ بلا ميكري من راسي كي اما بتو بلايم توشي كي شيه بوم لإسبانا كقرامو استاج ببكارهناني شمشير زور ترسم او اگر به یکیش بلید دیو گولی هاتو لشرش مشیره اوه گلتت پیکن لما بستکم تیگی خو اوه سیره و اما زنی بناو بانگ بی لشرش مشیره باشا مروف اگوره میکری جان لوانیه دی استاپیم بله میکری حوالت چونه حالا نوسین رومان بردوامه بید بدل نیایی اوه لراستی امن لیرم بو اوه زنیاری خوب کم اوه زنیاری کوکی تو میکره؟ لسر چیه؟ لسر من میکره ها؟ نخیر، لسر زورو ها؟ بله دیگو کن زورات زکی افسونویه رخصالی سروشتی چونه؟ او کیه؟ او زور بناو بانگل اسپانیا ما او ایک شا هول این دستگیری بکن هر و همشم دست کود سیر بکن اندار فرمانه که نسراو لیسپانیا لیر همو زانیاریکانم پیهین راستی زورو ازانم رومانی لسر نوسم دوات رومانکه مفرشم بچاب خانه اگه کتبکم یارمتی در به الاد از کنی زورو ابیت ایک یک لباشتین رومانکانم لیستاو دست بکارکانم اکم لبر اوه بی یارمتیم بای دیگو دوات را ابمه بناو بانکتنی رومانوز لجیهانه یستا دیگو ابی بروم بو ککنوی زانیاری بو ننی اوارد بین موا خواه حافیز خواه حافیز بوستا میکری هی دوات اقصا که نوا خواه اما ظلمتی سی دارم اما براسی فرمانه که بنرخا باشا توانی با ازادی زانیاری کوب که توا زور سپاس با تو بلا ما گدر با هیچ کشک دروز نکی هر وحا امه او زانیارینی کوی که توا پیمانی بدی بسر چاو گورم من بانشو یکم جازورود بینی کی بو بیرو با چونو چون مولا سری لبار دوخه که چیه کرد کی او رویا دوری تو لو چند بو کی لگل بو چی لبرا بو تو چی لبرا بو یکم جارکی زورم دی او کاتی آهنگی بخیرات نوی دیگو بو روشی گرانوی بو نشتیمان دیگو؟ نم توانی اخوارنی آهنگ کبخوم بخوی اوه یکم روش که زوری تیا درکود او روش بو که دیگو تیا گره اوه لوانه زور لهمان کشتی دیگو بو بی بس همه بخوارنکم تاوب کم داوی لیبرد نکم داوی لیبرد نکم جنابی رقیب فرمو فرمو تکایا میکری ها؟ هر کسی بی بینیلم شاره با دلنیای و پرسیاری لیه کد چون که کشو دروسه کد با چی؟ اونه نبی که هاتو بو ام شاره با دلنیای و نزانه چشته که لیره بره دلوه لیره توسی خوره یوانی بره دلوه خلق برقه سیریه کن چون که پیوکانی گابرل یرمتی این اها بم زوانه میکری لروداوکاری ام شرطی اگاد او زو زیرکا لپرسیرو تاقی کدنوکانی شای یرمتی ایم او نبویم نمتوانی سرکاوم براز تو هاروی خوشویست بون؟ بگومان برنارد لبیرم چون میکری منالکانی کو کرده و چیروکی با باسه کردن هر وقت او چیروک خیالدانی که اینوسی منالانش خوشحال بون زور خوشحال بون با چی رو کنه تنهاد لشونی در و احاتم با کیو بستنی جارکش بیرم پیوتم روشک اب منو سر دیگو چی رو کی جوان انوسم گورو بچوک بیک و حزیلی بکن تنها او مویت لشیان ما اما او خلق دل خوش بکم دل خوش دیگو او او دکی بو همیشه استا او کسی کی جوازه لجاران بله من دل نیام بکو جارانی لیتا و آیا دوزی تو ها؟ نه نم دوزی ها او یارمتی داری داگیر کرانا دای باب روی ها؟ او چی رو ایالم نو چه یا؟ خلک که تو رابن یا رو منین که تی خزین لگل آکم لوانه زورو پیاوی که باش بید زوریش بناو بانگا دیاره داگیر کران ستم کارن زورو لبی اخیرم امروی دی ببورین برمتی تان آیا او زوروی لکوتایی بینیم نای بینی ها؟ او خویتی لم نواس و رتو پرسیاری زوروکا هی پله مکند کایا من لی اسپانیا و هاتوم تنها لسه زورو بنوسم او هموشتا کیا دروازن تو یارمتی داری اوانی و ایوا برختن لدگی کرانا ای هل ناسن مپارستن تان ای کری باش پیدا لیم با دنگی که نزم بابتا کم ترسی دارا بروانا او کچو دایکار بینی لیویا پنج سه سال هاو سرکان کشتوا من دلنیام لوی که او داماوا هیست تاوانه که نکردوا بدری جایی تمنی یا دی خیراتت شو دی دی خیرا دی او نابیه او جاره که دیری جلاب هی تو ازانی زورو چیه یا خیر اولان براوا او تکایا وازم لی بینا تکایا بوستا بارو دوخه که لیر جاواتر لوی لیسپانیا بیستم داگی کران لیرا میکری خوارنکا اماده یا باشا اوان چیان بو اکن باشا تو بلی باش بیم زنیاریانیان بمیه او چی که لیره میکری؟ بله او هاتم ها؟ او چی تکردوا؟ او پرژینا کم رنگا کن میکری؟ پیش اوی بی بولامو بانگم کهید ابیت لکانی بگوری تو راسته که بلا من برسیم بو دیگو تو هرگیز نگو راوی لوانه یا ورا اجینا خوار نکت همو یخوم او چی بله بسر هات؟ هیچ هیچ تیک هیچ تیک دای میکره خیره که ورا باشه هر یستا محالا نبید یک وزورو بی بلام ابی لو دنیا بم برنارد هی او چی اکی میکری ها من ترسان هاتم او پرژینه ببینم که رنگند کردوا تو نبی بزور خوب شایی تو میکری بله برنارد بینشتی که بردن او پرژینه که او چی اکر لوی برنارد او لبانی و رشتو بناو شار ها های بینید خو کسی لینی ایرا بله بینیم تو باشتا لیه درو که تو بایی که بایی که موشک بیتوا ها او نخیر او نه توانم تیه بگم خری کشیه تبم براز نه توانم تیه بگم شتم بینی جای گمان بو هرگیز دیوگوم لگل زورو نبینی و همیشه پیش درکوتنی ون ابید دوام لدیوگو کر باش او دیری بکات بلان با درکوتنی زورو او دیار نما لوکاته یا دیوگو لمال نبو اویش هر لیره نبو بوچی دیوگو وازی هنا لبکارنانش مشهر نازانم نازانم چی بکم براستی خریکشیتا بم بوستا، نه توانی هیچ تیک بای دشتا تواو نبوم گرنگ ترین شد دزگی کردنی زوروه چه زانیار یکت هیا ای بای، تیگه ایشتی؟ بوستن، هیچتا تواو نبوم للی کولی نوکانم، بوستن پله مکن آه، او چیه؟ آه؟ هی، خلک یک بوستا، او زانیاری رومان یکا لسر ملی دیگو و لسر ملی زوروش همان بایم بینی بوستم تکا تا لیکم من دلنیم پلا تگیش نکی تکایا پیموتن لیکولی نوکان تاو نبوا یو کسی که درتن نزگیر کردوا ابی لیکولی نو لگل همو پیاو گمان لیکراوکان اپکین چیم کرد بخوام؟ دیگو هیچ خم نبه ماریا او تنها حاله که دوالی برد نکم حاله من بو لوانه گابریل دیگو بکه به زورو لدادگا بوی که بردنوه یک بدست بینید او کاتا دیگو بمردن دادگا یکات من زورانیم برواب کم کن تکه من زورانیم من نتوارم شتشیدو زورم کم رگم بم سما بم آلات خوال رگم بم زور مندو دیاری گابریل بروانا کم و زورو بی اگر او زورو بیوا او زور زیرکو من زور گم شم بیدن بی برو با مالا و باش چاو دیریب که واکم اگر نه شیده بم بم بونه شوا ای او جنو منالت چی که زورو فراندنی پر جینکا پشکرم لوانه الوی بن با سیری چویش بکم او حالای منه اگر زیاتر بو مایا او روی نه ایا ها؟ دی سانتو ام جارت چیت لمنویه هر وها اتوی منیش دزگیر بکی ولا من بروا تنها مانویو پرژینه ببینین که بایی کردوا چی؟ پرژینه که؟ بینید؟ اها کسی لینیا؟ ها؟ چی؟ بر راستی تو اتوی او پرژینه بایی کرا ببینی استا؟ نابه نا بیا و رو بعد دواتر تو هیچ مولاتی که پشکنینت نیا هموش وینکان من پشکنی بلا هم هیچ دیگ من ندوزی و گورم باشا کواتا دیگو پیوندی با زورو نیا باشا استاش باب گره نو بارگا کمانده زور باشا اوان روشتن هی بیرنار او حالی من گو دیگو هم خسته کیا شوا اما یه یرمتید بم هموش تیکم پیه بله بیرنار هیوا دارم اما سر گریه بیم بله چون دیارم میکره خیره رو پاشکت که گینه و بینن بله بیم بله بیرنر و از زنن کچو دایکه که هموشتی که زنن بله بلم تنه حوصرکی اوی ازانی او پیاوی که کشتیان چی بود جنابی رقیب؟ چی روی آوا؟ زورو راستقینه در که امگره رو بود جگه کم اوه زورو ها؟ خمد نبه بباشی دست بگره نبه بترسیده با همو خلق بد بیننده او زوروه دیوگو اوه دیوگو سپاس بو خواه که باشی گابیر تو لبری من پیوی که ترید دست گیر کردی بو بو اوی پلیک بدست بینید هرگز دیت خوش نابم من پیم موتی او یاریم لگلام بکا زورو ها هر للاو تباب میکری ایم اتیا چوین دیگو چیت کرد لگالی دست جیری بکن نخیر ها زورو اتیا چوین اپیا چی بکن دخیره زورو چو کارک تاو بکن زور باشا هی بنافرد بی کو زورو لچویا من روم استا گابریل وابزانم استا بشی خوت ورگرت بوسا استا مالاوا بلام کاتیک تشتی کی خرابت کدا گرمو بوسا هی بوسا لگل توما او نخیر زور دو اکوتم آیا زورو لیره بو بخیرات نیشی و هاتم اوه یه ما بنابنگه که زورو یا جوانا چی؟ براستی اوه جوانا پیم بله گابریل بو چونه چونه اخ بگرن اوه اسپانیا زو سپاس تکم میکری گشتی که خوش با تو، اگه داری خود با داوی لیبرد نکم توم خسا کیشوا زور پلم کرد ویستم شتی که زور جواز بنوسم بو اوی نوبانگ درب کم وامزانی، ام توانی کتی بیلو شیوه بنوسم بلا من حالا بوم ام جاره هولیم اوی بروان پیتی بینوسم بلین پیئیم من بروان وای که تو بیتن مصری که زور باش من حال تسجینم زور سپاس دیگو، بختی کی باش روش یک ابید چی روشی راستقینی زورو انوسم بلینت پی ایم دیگو برز میکریل زور سپاس بو تو جیان درزگار کردین سپاس ابید سپاسی زورو بکن کچی بو کردون او ایوی شار دول جان تاکم بلا من هیچم نکد جگل اوی فرمانکانم نیشانیا تا رزگار تان بیل دست اوان ابی خلق چیب کن اگر زورو نبوه نهین یکتان پاریز راو ابیلام اگه داری خود به هاو ریکم دیگو